Anem avui a continuar amb una ullada a la música d'un dels pianistes més influents de l'actual moment del jazz, Brad Mehldau. I recordareu que en el darrer programa posàvem música del seu primer disc en solitari, un disc que es deia directament Introducing Brad Mehldau. Doncs bé, si això va ser en l'any 1995, en l'any 1997 va treure un disc anomenat Art of the Trio Volume 1, la qual cosa volia dir que se suposava que n'hi hauria almenys un volum 2, com així va ser. D'aquest volum 1 de The Art of the Trio hagueu d'escoltar una versió del Blackbird de John Lennon i Paul McCartney. Brad Mehldau és un personatge, a part d'un músic, un poc singular, que també per aquesta singularitat arrossega tant amors molt efusius com reticències molt marcades per part de molta gent. La primera de les reticències, segurament, inclús, és del propi Brad Mehldau, perquè per la seva projecció i sobretot per la seva influència dintre de la seva generació, n'hi ha gent que l'anomenava el Bill Evans de la generació del principi del segle XXI. Ell mateix, en alguns dels seus papers que endilga als que compren els seus discos, autèntics assaigs, com ja vaig comentar en l'anterior programa sobre música i altres coses, es molesta un poc perquè ell diu que en Bar, que a Bill Evans el va escoltar alguna vegada, igual que va escoltar a Thelonious Monk, igual que va escoltar a molta gent, però que la seva música no té res a veure en la de Bill Evans. Bé, li ho creurem i ningú problema. El que passa és que pense que quan la gent diu això es referia més a la seva influència dintre del món de la música que respecte del seu estil, del qual ell sembla que és molt gelós de la seva autonomia, de la seva originalitat. Els discos aquests de l'Art of the Trio estan fets en una parella d'amics i de companys de fatigues que el varen acompanyar fins a l'any 2004, en el que un d'ells, el bateria Jordi Rossi, va sorprendre a tothom abandonant l'instrument, abandonant la bateria i començant una carrera des de zero amb el piano. Thank you. Monk's Dream, una composició de Thelonious Monk, i London Blues, una composició del propi Brad Mehldau, són les dues peces que acabeu d'escoltar, interpretades i gravades en directe en el Village Vanguard, sols que amb uns quants anys de diferència. La primera de les composicions pertany a la sèrie de Art of the Trio, el volum número 2, que estava gravat en l'any 1997, mentre que el de London Blues estava gravat en l'any 2000, ja en el volum número 4 de The Art of the Trio, encara amb els companys habituals fins a aquest moment de Larry Grenadier i Jordi Rossi. Sempre ha estat Brad Mehldau, malgrat la seva joventut, una persona inquieta, com he dit, intel·lectualment molt preocupat per trobar un camí propi, per reflexionar sobre temes com la música, i en l'àlbum número 4, en aquest que estava el London Blues, on hi ha una llarguíssima disquisició sobre música i filosofia i sobre la relació entre el jazz i la música clàssica, acaba amb una reflexió que a mi em sembla com a poc encertada. És a dir, parlant de què és superior o què deixa de ser-ho, ell comenta que efectivament la música improvisada té el problema de que és una música que és de l'instant. Un cop s'ha tocat ja deixa d'existir en principi, llevat de com passa ara que es puga gravar, perquè tant Beethoven com Mozart com molta gent de la música que avui anomenem clàssica feia fins i tot competicions amb altres intèrprets per a veure qui improvisava millor. Però la música que ha quedat d'aquests músics, com diu ell, és la música que al final se va escriure. Doncs bé, ell comenta, si ara per un casual n'hi haguera de sobte un accident impossible pel qual es cremaren totes les partitures, qui seria capaç de fer un concert sense partitures, sense conèixer els companys amb els quals es va tocar i sense haver assajat mai? Bona reflexió, evidentment, favorable a la música de jazz. Thank you. l'any 2005, ja amb Jeff Ballard substituint a la bateria a Jordi Rossi, va gravar un disc anomenat Day Is Done, on començava a haver ja un parell també de composicions seues, sempre n'hi ha alguna en els discos, però comença ja sí a ficar molta més música pròpia. Entre elles, la primera que heu escoltat, que es diu Turtle Town, mentre que la segona, suposa que l'haureu reconeguda, almenys la gent d'una certa edat, és Martha, My Dear, una cançó dels Beatles prou coneguda. La tècnica de Brad Mehldau cal dir que és impecable, això és evident. I a més té una mà esquerra molt solta, en el sentit de que no, ja fa temps que els pianistes no fan això exactament en la música de jazz, però que té una mà que pot seguir perfectament una línia melòdica mentre que la dreta està seguint una altra. Té una enorme capacitat per a tractar de crear música amb les dues mans i les té perfectament acordades. No és un músic, evidentment, que deixa res a la casualitat. Jo crec que fins i tot les improvisacions tenen que ser prou pensades. L'any 1999, un any abans de que es gravara l'Art of the Trio número 4, del qual hem escoltat una peça, va gravar un disc conceptual, per dir-ho així, que es diu Cycle Elegiac, que és en un disc amb la típica estructura d'un tema que comença el cicle, que retorna com a últim tema del cicle de cançons o de peces, i que en certa mesura està present en totes les peces del cicle. És un disc amb 9 composicions que estan dedicades a gent en general, gent popular, la cultura popular americana de la seva època, o a temes un poc més abstractes. I esta tècnica ja, per exemple, les variacions Goldberg són aixina, Schubert va fer alguns cicles aixina, i per tant és una certa forma molt intel·lectualitzada, com estaven dient, de construir la música. No és una música fresca, no és una música espontània, per dir-ho així, el qual no vol dir que no siga agradable d'escoltar, però que el que estaven dient és una música molt intel·lectualitzada. I heu escoltat la primera i la darrera de les peces, com he dit, que es diu El Bard i El Bard Retorna. I per acabar aquest programa que esteu escoltant de Les Camises de la Música, que ja sabeu que es pot sentir en Ràdio Clara, al 104.4 FM de València, i al 101.4 Ràdio Mistelera, allà per la Xara, per la Marina, i que també podeu escoltar tots els programes que s'han emès en la nostra web de www.caminsdelamusica.net. Anem a escoltar una peça d'un disc de l'any 2010 que es diu Highway Rider, un disc curiós, un doble disc amb 15 composicions noves seues, que està interpretat pel seu trio, és a dir, Larry Grenadier i Jess Ballard, així com per un altre bateria més, Matt Chamberlain, el saxofonista Joshua Redman, un excel·lent saxofonista, i una xicoteta orquestra de cambra dirigida per Dan Coleman. És un disc molt intimista, un disc amb una música en general molt suau, en algunes n'hi ha una miqueta més de ritme, però en general és una música molt suau, i és un experiment més que va fer Brad Mehldau. Vos vaig a posar una peça que es diu John Boy, que pot ser entre sencera en el temps que ens queda del programa Les Camises de la Música d'avui. Així que m'acomiado ja de vosaltres amb aquesta música de Brad Mehldau fins al pròxim programa Les Camises de la Música. Adeu.